Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, salat denince aklımıza hemen namaz geliyor. Oysa salat kelimesinin orijinal anlamının destek olmak, yardım etmek, sorunları sırtlamak olduğu bugün artık her dürüst araştırmacı tarafından da bilinmektedir. Bu konuda ilmi araştırmalarda bulunan Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin İslam Dininin Temel Direkleri isimli eserinin tüm İslam aydınlarınca ve de özellikle ilahiyat eğitimi yapan kurumlarca incelenmesi gerekir. Tabii ki yapılacak eleştirilerin de aynı ilmi seviyede olması gerekmekte. Bu arada değerli konuğumuza hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. 2-3 programdan beri salat konusuna devam ediyoruz. Bu program gerçekten çok faydalı oldu ülkemiz açısından, evet, ve ilmi araştırma yapanlar açısından. Bu konuya devam etmenizi istedim. Evet, ediyoruz. Çok efendim, teşekkür ediyorum. İşte evet, salat daha önceki programlarda anlattık ki dinin, evet, dileği ve dinin olmazsa olmazı. Bu ara hani girişte bahsettiniz, biz bu salatı genişçe inceledik. İslam dininin temel direkleri diye bir kitap hazırladık. Evet. Bunun ikinci maddesini salat koyduk. Birincisi namazdır. Namaz, evet. İkincisi salattır. Üçüncüsü kıbledir. Dördüncüsü de haçtır. Evet. Şimdi hatta değerli izleyicilerimiz ise biz gerekirse daha önce başka kitaplarda hediye etmiştik. Talepleri doğrultusunda yani bu kitabımızda hediye edebileceğimizi de program bildirelim. Olarak evet, bildirebiliriz. Evet, onu da bildirelim. Yani kitabı da bu şekilde göstermek. Yok, yani kitabı göstermeye lüzum yok. Yani evet, o tip şeyini. Yani tabii, kitabı hediye de edebiliriz. İnşallah. Evet. Şimdi salat konusunu öz anlamını biliyoruz. Söyledik artık. Buyurun. Destek olma, destek zihinsel olmak, destek, mali yönden destek, maddi destek, manevi destek. Biraz daha öz olarak ifade edelim. Evet, Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da bu salatın 3 tane şeklini görüyoruz. 3 tane salat görüyoruz, öyle değil. 3 türlü salat. Evet. Birincisi Allah'ın salatı. Allah'ın. Ha, şimdi salat deyince hep kulların salatı değil. Evet. Allah'ın salatı. Ha, Allah'ın salatı var. Peygamberin salatı var. Ve de kulların salatı var. Evet, kulların. Evet. Bir de ne var biliyor musunuz? Doğadaki canlıların salatı var. İnsan olmayan doğadaki canlılar. Evet. Mesela bütün uçan varlıkların, kuşların, arıların, onların da salatı falan var. Falan, onların da salatı var. Şimdi hatta ileride bunu ayeti zikrederken şey yapacağım. Bizim artık yani tefsir esnafı diyeyim yani bu konuyu. Orada kuşların salatı falan gibi ifadeleri görünce kuşların namaz kıldığını diyen de olduğu gibi onu yamultarak işte başka bir şekilde sokan da tesbihe döndürenler de orada. Onlar zikrediyor Allah'a filan şeklinde. Yani salatı öz anlamından çıkaranlar yani evet, komik bir hale düştüler. Yani onu maalesef da burada belirteyim. Yazıklar. Ve bu doğrultuda da değerli izleyicilerimize bu farklılıkları da bildirelim. Evet. Şimdi salat dediğim gibi Allah'ın salatı var. Evet. Peygamberin salatı var. Evet. Bir de kulların salatı var ve doğadaki varlıkların salatı var. Evet. Böyle salatlar var. Bu salat çeşitlerini de burada bu salat programı kapsamında tek tek inşallah arz edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Şimdi şeye bakıyoruz. Allah'ın salatı noktasına. Ahzab 43'ü ele Ahzab alıyoruz. 43. ayet-i kerimesi. Evet. Evet. Ahzab 43. Hüvellezi yusalli aleyküm ve melaiketuhu li yuhricakum minez zulümati ilen nur ve kâne bil müminine rahîme. Evet. Evet. O Allah var ya, size salat eder. Melekleri de size salat eder. Salat eder. Allah ve melekleri size salat eder. Şimdi bu salat kelimesi. Şimdi salatı namaz üzerine alan anlarsak, arkadaşlar burada derler ki demeleri lazım ki Allah ve melekleri size namaz kılar. Bu anlam çıkar. Madem ki salata namaz diyorsunuz. Tamam. Öyleyse buna bir çare bulmaları lazım. Bir klip çekelim. Tuttular. Dediler ki salat Allah'tan olursa rahmet demektir. Kuldan olursa dua demektir falan filan gibi boyutlarını değiştirmek suretiyle işin içerisine bir hinlik sokma yoluna gittiler. İşte bu da neydi? Sözcüğü mevziinden değiştirme, öz anlamından kaydırma, tahrif. Maalesef. Hani İsrailoğullarının Kur'an'da yaptığı şeyler vardı ya, bunu da bizim bugün hocalar yapmakta yani. Bunu da burada arz etmiş olayım. İsrailoğulların Tevrat'ta demek istediniz. İsrailoğulları tabi Tevrat Kur'an'da üzerinde yaptılar. Şey olmasın, tabii, evet, Tevrat üzerinde yaptılar. Evet, Tevrat'ta. Yani. Tahrifatın bu dalası işte. Evet. Bundan bir burada da olur. Bunlar yapılır. Evet. Evet, bu doğrultuda bunları kesin olarak söylüyoruz. Cenab-ı Hak burada kendisi diyor ki o Allah ki size salat eder. Bak, size destek verir. Melekleri de destek verir. Neden destek verir biliyor musunuz? Evet. Amaç ne? Li yuhricakum minez zulümati ilen nur. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size destek verir. Amaç bu. Amaç bu. Karanlıklardan aydınlığa çünkü çıkarmak için. Neden? Evet. Bak bir arkasında ayetin bir bağlantısı daha var. Ve kâne bil müminine rahîmâ. O Allah var ya, ta ezelden beri müminlere çok merhametlidir de onlar. Merhametinin gereği. Rahmeti gereği. Evet. Bunu ne demiştik ki şeyde, ilk programlarda hatırlayacak olursanız. Ananın, Allah niçin peygamber gönderirdi? Rahmeti kendi üzerine borç yazdığından. Kendi üzerine borç yazdığından. Evet. Tamam. Bir de ananın bağrına basması gibi. Öyle sever. O şeyde, o niteliği rahmeti, de. Niteliği. Ama rahmeti kendi üzerine borç yazmıştır. Borç yazdığı kendi için. Kendi ayetleri. Kula doğru yolu göstermeyi de borç yazdı. Evet. Kulları aç bırakmamayı, rızık yaratmayı da üzerine borç yazdı. Bunları ilk programlarda ben hatırlatmıştım, söylemiştim. Çok güzel açıklamıştı yani o zamanlar. Evet. Evet. Evet. Bu Allah müminlere, tamam mı? Evet. Destek verir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Bu ayet bir. Şimdi değerli izleyicilerimiz genellikle Ahzab 56'daki ayeti çok bilirler. Her cuma okunur o da. Her cuma okunur. Ve sonra o peygambere salavat getirmeye de malzeme yapılır da. Maalesef. Salavat hep peygambere yapılır. Halbuki Ahzab 43 gereği o anlayıştaki salavat var ya, müminlere de yapmaları gerekir biliyor musun ya? Müminlere de yapılması gerekir. Müminlere de yapmaları. Sadece Allahümme salli ala Muhammedin diye salavat getirecekler ya, getiriyorlar ya. Onu Allahümme ala Muhammed Ali, Allahümme ala işte Adi Veli Hasan Hüseyin falan filan ya. Öyle de yapmaları lazım biliyor musun? Emir ama bu öyle. Ayetleri görmezler. Salavat madem öyle anlıyorsunuz öyle yapın. Burada bütün müminlere Cenab-ı Hakk'ın salat vardır. Desteği vardır. Destek. Şimdi Ahzab 56'yı vereceğim burada. İnna Allah ve melekatehu yusallun ale'n-nebi. Evet. Allah ve melekleri kesinlikle bak peygamberine destek veriyorlar. Evet. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey iman etmiş kişiler. Sallu aleyhi. Siz de ona destek verin. Ve sellimu teslima. En iyi şekilde de onun güvenliğini sağlayın. Sağlayın. çok evet, açık. Bunu peygambere salavat getirmek farzdır anlatımıyla evet. Durmadan söylenir durur. Burada şimdi salavatı ayrıca açacağım da salavata sonra gireceğim. Tabii, burada şunu anlatmak istiyorum. Demiştim ki Allah'ın salatı var. Allah insanlara, melekleri, insanlara, peygambere ve diğer müminlere salat eder dedim. Evet. Burada Allah'ın salatını anlatıyorum şimdi. Hmm. Salavatı geçeceğim yani. 56. Evet. Ayette değil mi? Evet. Evet. Şimdi yine bu salatı hani yukarıdaki ayette Ahzab 43. ayette amacını bildirmiştik. Bu nasıl oluyor? Bak şimdi Allah'ın desteği burada onu anlatacağım. Evet. Bir, Allah nasıl destek veriyor? Burada hadid 9'u dikkate alıyoruz. Hadid. Hüvellezi yünezzile ala abdihi ayatin beyinatin liyuhricekum minez zulümati ilen nur. O kuluna yani peygamberine sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ayetler indirip duruyor. Demek ki Allah ayet indirmekle, Kur'an yollamakla ne yapıyor? Destek oluyor. Destek veriyor. Evet. Salat etmiş evet. oluyor değil mi? Salat oluyor. Şimdi evet. burada yine tüm kullara Allah'ın bir desteği var. Tüm kullara. Bakara suresinin 155-157. ayetlerinden oluşan paragrafta. Evet. Bunu daha önce birkaç boyutuyla da arz etmiştik. Bele neblüvenneküm bir şeyin minel hafü vel cuy ve naksı minel envalü vel enfüsü ve semerat. Biz mutlaka sizi bir şeylerle açlık olur, korku olur, maldan ve nefislerden evet. noksanlık olur, meyvelerden noksanlık olur. Evet. Bunlarla belalandıracağız. Bunu bela ayetlerinde, kader bela konusunda açmıştım. Hatırlayacak evet, olursunuz. Evet. Şimdi bunun devamında ve beşşir-i sabirine ellezine izâ isâbetu musîbetin gâlu innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Ve diyor ki kendilerine musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz, dönmeliyiz diyerek sabredenlere müjdeler ver. Evet. İşte bak bu sabredenler var ya, sabırlı olanlara ülâike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. İşte onlar Rablarının destekleri üzerine olan kimselerdir. Rabbinin Allah burada da salavat sözü geçer. Ya. Bak ülâike aleyhim salavatun. Allah'ın salavatı evet, oluyor değil mi burada? Rabların, salavat geçiyor. Rabların salavatları vardır onlara. Evet. Evet, burada da bunu yamultanlar hadi buyursunlar nasıl, da nasıl da onlara da Allah'ın namaz kılıçları vardır. Evet. Birçok yere namazları vardır diye de çevirmeleri gerekir evet. yani. Evet. Ülâike humül müftedûn. İşte gösterildikleri doğru yolu da evet. girmiş olan kimseler bunlardır ifadesiyle. Evet, burada görüyoruz ki Allah müminleri, evet. elçisini, destekler. Ne ile destekler? Bir ayet ayetlerle, indirmekle destekler. Kur'an indirmekle, vahiy, doğru yol göstermekle destekler. Bir de bunu ileride biz konulara belki yoğun gireriz veyahut da değerli izleyicilerimiz peygamberimizin sağlığında yapmış olduğu savaşları bir incelesinler. Bedir, Uhud. Evet, Bedir'i incelesinler. Uhud'u incelesinler. Hendek. Tamam mı? Hendek'i incelesinler. Tebük gazvesi. Burada bakın bu incelesinler ama ben adres vereceğim önce. Önce Kur'an'dan incelesinler. Evet, Ali İmran suresinin 121-127. Ayetine. Yine Enfal suresinin 9-12. Ayetlerinde. Enfal suresinin 50-51. Ayetlerinde. Tevbe suresinin 25-27. Ayetlerinden, Ahzab suresinin 9-15. Ayetlerinden, Ahzab suresinin 25-26. Ayetlerinden bu okusunlar. Sonradan da tarihi vakayı burada Allah onları nasıl desteklediğini, onlara nasıl yardım ettiğini müminlere ve peygamberine bu savaşlarda maddi yardım, yağmuruyla, rüzgarıyla, boyun ağrısıyla, eklem ağrısıyla anlatabildim mi? Yağmuruyla vesairesiyle nasıl desteklediğini hem tarihen görecekler hem de bu ayetlerden hep anlayacaklar. Ayetler i̇şte bu değil. Olaylarda evet. da bize gösterilen şey şu. Cenab-ı Hakk'ın buradaki destekleri, hem manevi destekleri ayet indirmekle aydınlatmak suretki destekleri, evet, hem de yağmuruyla, fırtınasıyla, baş ağrısıyla, diş ağrısıyla vermiş olduğu, hani tabii, doğal desteklerin hepsi, doğal güçlerle vermiş olduğu desteklerin hepsi Allah'ın peygamberine ve müminlere salatı olarak nitelenmektedir. Evet, çok açık çünkü ayet-i kerime. Salat, evet, destek oluyor işte. Evet, Allah destek oluyor orada. Anlamı, öz anlamı. Evet, bunu saptırmaya gerek yok yani. Evet. Evet. Şimdi burada konumuz, demin Allah'ın desteklerini ifade ederken Cenab-ı Hakk'ın peygamberine destek verdiğini, meleklerin de destek verdiğini görmüştük. Evet. Ama o ayetin sonunda, yani bildiğiniz gibi Ahzab el-Hat'ı değil o mi? O ayette peygambere de bir destek noktası vardı. Orada buyuruluyordu ki, hatırlayacak olursan, ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima, evet, diye peygamberin desteği. Evet. Peygamber. Yani peygambere destek verilmesi lazım geldiği ifade ediliyor. Öz anlamı bu. Öz anlamı bu. Peygambere destek verilmesi. Evet. Şimdi burada ister istemez sallu aleyhi ve sellimu teslimen bölümünü biraz açmam. Bu cümleyi noktası, evet, şey yapacağım. Güzel, sağ olun. Şimdi Cenab-ı Hak o paragrafa şöyle başlar. Ahzab suresinin 41-44'ünü önce burada ele alacağız. Ya eyyühellezine amenü şkurullah zikran kesira ve sebbihuhu bükraten ve asıyla. Evet. Ey müminler, Allah'ı çokça, çok anışla, çok anma yapın. Allah'ı anmayı, zikri daha önce anlattıydık. Evet, ve sebbihuhu bükraten ve asıyla, onu da sabah akşam, gece gündüz sürekli olarak tesbih edin, tesbih edin diyordu. Ve bunun devamında da bu Allah'ın bu niteliklerini, bu özelliklerini saydığı zaman yukarıdaki ayeti Hüvellezi yusalli aleyküm ve melaiketehu yuhricakum mine zulümati ilen nur demişti. Evet. Evet. Allah'ın maksadı bu şeylerle size salat etmekle, sizi, melekleri de salat etmekle sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olduğunu da bu ayette bildirmiştik. Hedef ve bu. Yine hadis 9'da da bunu ayrı müstakil bir ayetle ifade etmiştik. Evet. Şimdi burada bu ayetlerde gördüğümüz gibi ve şimdiye kadarki işlediğimiz gibi salat sözcüğü kesinlikle destek anlamındadır. Maddi destek ve manevi destek anlamındadır. Kesinlikle. Namaz anlamında değildir. Evet. Namaz anlamı verenler bu ayetlerde çıkmaza düşmüşlerdir. Tabii ki düşer. Evet. Yani burada Kur'an demiş demektedir ki onların yüzüne çarpmakta. Hayır, bu anlam bu değil. Hani demektedir. Şimdi bu noktadan geldiğimiz zaman, ama ne yazık ki yani bunları şey yaptığımız zaman Ahzab 56'daki sallu aleyhi ve sellimu teslimen ayeti Müslümanlara durmadan peygambere salavat getirin, evet, anlamında anlaşıldı. Evet, hep böyle anlaşıldı. Şimdi Allah destek verin diyor. Ben destek veririm, meleklerim destek veririm diyor. Size destek, siz de destek verin diyor. Yardım edin. Şimdi bizimki bu defa döndü dolaştı neye? Siz salavat, peygambere salavat okuyun. Evet. Ve onun için hani toplantıların hepsinde mesela bir vaiz kürsüye çıktığı zaman ilk şey cemaata sallu aleyh der yani, tamam mı? Herkes sallu ala Muhammed getirir der, tamam, evet, mı? Sallu al durmadan ona salat edin, ona salat edin, ona öyle salat edin usul derler. Usul haline gelmiş değil yine mi? Bu işin bir şeyi de cuma günleri veyahut, evet, da bir ölüm anlarında müezzin minareye çıkar, es-salatu vesselamu aleyh der, orada sala, evet, okur. Evet. Veyahut da bir noktada daha var. Camide her zaman görürsünüz. İmam namazdan dağılıp giderken birisi Lillahil Fatiha der. Şimdi bunun anlamı Lillahil Fatiha der imam. Fatiha okuyun. Fatiha okuyun demek. Allah için bir Fatiha der. Tamam. Ama hiç kimse Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Fatiha okumaz. Ne der? Şartlanmış kafalar. Ne der ama? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ha. İşte bak, Fatiha'yı okumaz ya. Öyle dediği zaman hemen, evet, Allahümme salli ala Muhammed'e bir salavat getirir. Refleks haline gelmiş sanki. Ve mi? Böylece İşte salat-ı nariye, salat-ı tefriciye, salat-ı bilmem ne, yüzlerce model, binlerce model, hani böyle şey olarak salatlar, salavatlar. Etiketlemişler onları. Şu salavat şuna iyi gelir, şu salavat şuna iyi gelir. İşte, onu tamam. Okursan 5'te işte, başlıyor olur. İşte yazın. İslam'ın tahrifatı, yozlaşmasının, tamam, böyle eksenden kaymasının şeyleri bu rezilliklerdir. Maalesef. Şimdi burada hani Cenab-ı Hak direkt olarak ne diyor? Ben peygamberimi destekliyorum. Melekler de destekliyor. Siz de destek vereceksiniz diyor. Ama biz de ne diyoruz? Allahümme salli ala Muhammed. Bunun anlamı nedir? Ha, bunun anlamı Allah'ım Muhammed'e sen salat et, sen güvenliğini sen sağla. Yani Allah bize diyor ki siz yardım edin, peygambere destek olun. Biz de diyoruz ki Allah'ım sen yardım et. Evet, sen yardım et, sen destek ol diyorsun. Hakaretin alası. Evet. Hakaretin alası. Evet. Allah hakarettir bu. Şimdi bu hem de ne kadar hakaret bilir misin yani böyle şey olarak. Bu. Şimdi bunun Maide suresinin bir 24. ayeti var. Evet. Örnek olarak. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak İsrailoğullarına savaşı öngörmüş biliyor musun? Evet. Şimdi bu 24. ayette Maide suresinde İsrailoğulları Musa'ya diyorlar ki ey Musa, onlar orada oldukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Yani hadi sen git Rabbinle birlikte savaş. Uyanık Yahudi. Evet. Biz şuracıkta oturacağız. Ayetin devamı. Biz şuracıkta oturacağız. Git sen Musa ile iki Allah'la yavrularla siz savaşın. Biz burada oturacağız. Biz burada salavat getireceğiz. Tamam mı? Evet. Ve şu anda bildiğiniz gibi aynısı. Belirli aynısı. Gruplarda, belirli tarikatlarda, belirli cemaatlerde, belirli anlayışlarda kusura bakmasınlar ama 1 milyon salavat, 2 milyon salavat gibi aptallık müsabakası yapılmakta. Evet, yapılıyor. Öbür aynen. Tarafta da evet. Bak salat olmadığından dolayı Filistin'de, Gazze'de, bilmem Libya'da, Suriye'de, bilmem Irak'ta veyahut da Çin'de, yani Doğu Türkistan'da vesairede Müslümanlar inim inim inlemekte. İnliyorlar, inliyorlar efendim. Tamam mı? Aynısı. İşte salat olmadığından dolayı evet. Bu. İşte salat, salavata döndürülüp peygambere Allahümme salli, Allahümme salli, Allah'ımız günde 100 sefer, 300 sefer, 500 sefer salattan nariyeler, salattan tünciye, salat-ı münciye böyle bir hayli salavat modelleri var. Onlar okunduğundan dolayı, maalesef. Bu ayetler anlaşılmadığından dolayı, maalesef. Bu ayetlerin anlamı saklandığından dolayı, maalesef. Üzerine gidilmediğinden dolayı, korkulduğundan dolayı. Onu öylece özetlemiş olayım. Maalesef. Evet. Eğer ki bu salat ifadeleri doğru anlaşılıp doğru uygulanmayacak olursa evet. Şunu söyleyeyim. Müslümanların akıbeti bu mümkünden daha fazla olacak. Evet, evet. Bunu maalesef. Da burada belirtmiş olayım. Görünen köy kılavuz istemez. Evet. Evet. Şimdi bir de burada Allah'ın salatını anlatmıştık. Allah'ın salatı. Bir de evet. Hani kulların peygambere Allah'ın, salatını da burada şey yaptık. Ha, şimdi salatını. Şunu da belirteyim evet. Bu ara. Ha, onu da belirteyim. Evet. Şimdi bu ayet Resulullah'ın şahsını hedef alarak inmiş bir ayetti. Evet, ey müminler evet. Yani peygamberi de destek olun diyordu. Tamam. Peki peygamber vefat etti 1500 sene evvel aramızdan ayrıldı. Nasıl bu ayeti lazım? Nasıl anlayacağız? Nasıl tabii, bu çok önemli. Bu soruluyor evet. Çok. Evet, bu bir savaş ayetiydi. Biliyorsunuz tamam. Savaş ortamında inmiş Ahzab suresindeki bir ayetti. Evet. Ahzab suresi baştan sona kadar savaş hukukunu Ahzab yani Birleşik Hizipler. Kuvvetler Hizipler hani İttifak böyle kuvvetleri. Haçlı ordusu vardı ya onun aynı onun gibi o dönemdeki bir Haçlı evet. Ordusu vesaire gibi onun şeydi. O şartlar içerisinde inmiş bir ayet. O günkü bizim peygamberimiz hem Müslümanların devletinin başkanı hem de askerlerin komutanıydı. Evet. Bu komutan. Ayetin mesajı şudur. Güncel mesajı şudur. Bugün de Müslümanların kendilerine ait kendilerinden bir devlet başkanları olursa yine Müslümanların, askerlerin, ümmetin kendilerine, kendilerinden, kendileri gibi inanmış bir komutanları olursa aynen o günkü Müslümanların peygamberi destekledikleri gibi, güvenliklerini sağladıkları gibi, bugün de o devlet başkanlarının, o hükümet başkanlarının, o askeri komutanlarının güvenliğini sağlamak ve onları korumak, onları desteklemek mecburiyetindedirler. Yani ayet yürürlükten kalkmış ayet değil. Ayet yürürlükten kalkmaz. Kardeşim, o günkü devlet başkanı Resulullah'tı. Evet. Peygamber ve devlet başkanı ordu komutanı sıfatı vardı. Evet. Peygamberlik müessesesi kapatıldığına göre bugün aynı komutanlık, şey, devlet başkanlığı aynı şey vardır. Aynen Müslümanlar bunu icra edecekler. Fonksiyonu bu şekilde ifade edecek. Boyunlarının borcudur. Evet, doğru. Yani bu şeyiyle devlet başkanı askerlik dediği zaman meşru askerlik. Tabii ki, kendilerinden meşru. Diyorum bak, bunları daha önce velayet evliya konusunu incelerken bunları açmıştık. Evet, orada açılmıştık. Yani kime velayet verilir, kimin emri altında vatandaşlık yapılır, kimin emri altında askerlik yapılır. Bunları daha önce belirtmiştik yani. Evet. Onun için ve ülül emri minküm emri gereği. Yani emir sahibi sizden olmak kayıt ve şartı gereği kendilerinden olan devlet başkanlarına, kendilerinden olan ordu komutanına destek olma ve onun güvenliğini sağlamak zorundalar. Ashab suresi 56. ayetini o şekilde güncellemiş oluyor değil mi? Güncellemiş şeyi bu. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi C'ye baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman bir de peygamberin salatı vardır. Peygamberin salatı. Evet, peygamberin salatı. Hani sen onlara destek ver, senin onlara salatın, onlara hani huzur verir diye ayet vardı. Tamam. Bunu biliyorsunuz, daha önce bahsetmiştik. Yine şeyde İsra 78'de, Ali İmran 39'da yine geçmiş peygamberlerden de yine salat ettikleri, destek verdikleri ifadeleri vardı. Evet. Bu nedir dediğimiz zaman peygamberlerin kendilerine göre bir görevleri var. Tabii. Peygamber bu desteği sağlarken aldığı bilgileri tebliğ etme noktasıyla uğraşırken bir de peygamberin görevleri toplumun öğretmenliğini yapmak idi. Bunu yaparken başta peygamberin salat desteği insanları şirkten arındırmak için tesbih. Yani Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu anlatmak, öğretmektir. Evet. Tesbih görevi. Tesbih görevi. Tesbih, Allah'ı arındırma. Halk şirk koşuyor. Evet. Oydu. Bugün de peygamberlik misyonunu yürüten insanların aynı görevleri yapmak mecburiyeti vardır. Tabii, yani başta Allah'ı iyi tanıtıp Allah'ın tesbihini sağlamak şeyindeler. Müminin görevi şimdi, bu şimdi. Değil mi efendim? Yine tesbih ayetleriyle ilgili Kur'an'da yüzlerce yani peygamberin bu eğitimi vermesi, topluma tevhid inancını yayması, şirkten arındırmasıyla ilgili. Mesela Ali İmran 41'de, Hıcır 98-99'da, Taha 130'da, Furkan 58'de, Mümin 55'de, Kaf 39-40'da, Tur 48-49'da, Vaka 74 ve 96'da ve Ala suresinin 1 ila 5. ayetlerinde ve Nasır suresinde biliyorsunuz İzaca Nasrullah vel Fethullah tesebbih emri orada da var. Nasır suresinin 1 ila 3'te Hakka suresinin 52. ayetlerinde. Şimdi peygamberin de desteği bu yönle olacak. Peygamber bunları öğretmekle topluma destek verecek. İkincisi öğüttür peygamberlerin. Gâşiye suresinde 21-22'de, Enam 70'de ve Kaf 45'te bunları görüyoruz. Evet. Zariyat 51-55'te, Tur 29'da, Âlâ 9-10'da, Furkan 52'de. Evet. Bunları da görüyoruz. Peygamberlerin de bu görevleri var. Tesbih görevi. Tesbih görevi var. Eğitim ve öğretim. Öğretim görevi görevleri. Var. Evet. Peygamberimizin salatı bunu, bu şekilde. İşte salatın laf ile olmadığını, mali yönden olacağını daha önceki de birçok şeyle ifade etmiş idik. Evet efendim. Yani salat ancak zekatla olur, infakla olur. Lafla yani Allahümme salli, Allahümme salli, Allahümme salli falan demekle alın ter dökmekle olur. Böyle bir şeyle, alın şeylerle bu olmaz. Çalışmakla olur. Evet. Şimdi burada Allah'ın salatını anlattık. Peygamberin salatını anlattık. Öyle mi? Evet. Peygamberin salatını anlattık. Peygamberin salatını anlattık. Kulların da yapması gereken salatı da anlattık. Evet. Destek verme noktasıyla. Evet. Bir de Demin şöyle bir şey bahsetmiştim hatırlayıcı olursanız. Hı. Evrendeki varlıkların da bir salatı var. Meleklerin, demiştim. Evet. Meleklerin değil, evrendeki diğer varlıkların. Diğer varlıkları. Şimdi bunu şöyle anlatayım ben size. Kur'an'a baktığımız zaman Nur suresinin 41. ayetinde. Bak Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Elem tera ennallâhe yusebbihu lehu men fissemâvâti vel ardu. Ve tayru safatin. Küllün kat alime salatehu ve tesbihahu. Vallahu alimin bima tefalun. Burada göklerde ve yeryüzünde bulunanların, evet, dizi dizi uçanların, kuşlar, yani evet, kuşların, arıların, bulutların, boranların, yani onlar, evet, da dahil buna. Allah'ı her türlü noksanlıklardan arındırdıklarını görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Düşünmedin mi? Evet. Hepsi kendi arındırmasını ve desteğini, yani doğaya yapacağı katkıyı kesinlikle bilmektedir. Allah da onların işlemekte olduklarını en iyi bilendir. Evet. Şimdi bu ayeti genellikle İsra suresinin 44. ayeti vardır. Hı. O ayette yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki, hı, uzayda, yeryüzünde hiçbir şey yoktur. Allah'ı tesbih etmesin. Tamam. Her şey, yani her Allah'ı şey noksan sıfatlardan arındırır, tesbih eder ama siz bunların tesbihini bilmezsiniz, hı, diye bir ayet vardır. Evet. Genellikle bu Nur 41'deki ayeti de buradaki, hı, salatı da bu tesbihe çektiler. Halbuki, hmm, bak burada metni ifadeyi diyorum. Evet. Yine göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih ettiği diye, evet, tesbih burada aynı ayetin içerisinde salattan ayrıca ifade ayrıca edilmiştir. Ayrıca ifade edilmiş burada. Oysa evet, ki değil mi? Yeryüzünde, evet, zerreden küreye, yani, hmm, mikro alemden makro aleme kadar her şey Allah'ı tesbih eder. Kesinlikle. Yani, evet, onları inceleyen, onları gözlemleyen, hmm, adam Allah'ın var ve bir olduğunu, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ve kemal sıfatlarıyla da muttasıf olduğunu herkes görür, bilir. Bilir. Evet. Herkes, evet, yani her zerre, her yaratık Allah'ın, hmm, imzasını taşır. Taşıyor. Evet. Hmm. Her yaratık, evet, dediğim gibi küçükten büyüğe her yaratık Allah'ın imzasını taşır. Hmm. Ama, hmm, bu ayetlerde her biri diyor, ayrıca bir de salatı vardır diyor. Kendi görevini, kendi salatını da yapar, yapar diyor. Yapar diyor. Salat ayrı. Hmm. Efendim bu konuyu biraz sonra açsak ara vermemiz gerekecek. Çünkü, peki, biraz uzun sürecek herhalde bu oğlum, konu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Birinci arada araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi Kur'an-ı Kerim'deki evrendeki varlıkların salatları konusunda örnek veriyordu. Konu yarım kaldı. Ona devam edelim Sayın Yılmaz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, İsra suresi 44'te zerreden küreye her şeyin Allah'ın imzasını taşıdığı ve, evet, bu imza neticesinde de Allah'ın 90 sıfatlardan münezzeh olduğunu, kemal sıfatlarıyla da muttasıf olduğunu bildiriyor, hmm, burada. Evet. Yine bu şeyde de, Nur 41'de de aynı, hmm, ifade verilirken, hmm, varlıkların artı bir görevlerinin varlığı daha ifade ediliyor. O da salat görevi. Varlıkların. Yani Cenab-ı Hakk'ın, hmm, yaratmış olduğu yerdeki, gökteki her şeyin de kuşların vesairesinin noktalarında her birinin bir doğaya katkısının yani ekolojik dengeyi sağlama açısından birer görevlerinin var olduğunu da bu ayetlerden öğreniyoruz. Ona göre programlanmışlar adeta. Onun için Cenab-ı Hak, şimdi şöyle bir ayet var. Ben size iki tane noktadan şey yapayım. Tamam. Şimdi Sad suresinin bir 27. ayeti var. Tamam. Sad suresinin 27. ayeti, orijinaliyle vereceğim bunu. Şimdi ve ma halakna sema vel arda ve ma beynehuma batila. Biz gökyüzünü, uzayı ve yeri boşuna ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık. Evet. Boş yere yaratılmadı bunlar. Zalike, yani bunların boş yere yaratıldığı iddiası zannüllezine keferu. Kafirlerin zannıdır bu. Onlar öyle zannediyorlar. Evet. Evet, onların zannıdır. Onun kuru iddialarıdır. Feveylün lillezine keferu minenler. Yazık, o veil, ateşten veil, yazıklar olsun bu inkarcılara. Bu örtenlere var ya, olayı örtbas etmeye çalışanlara var ya. Evet. Korkunç bir ifade. Burada gördüğümüz gibi bu ayette saat 27'ye göre Cenab-ı Hak evrendeki hiçbir şeyi boş yere, abes yere, lüzumsuz yere, gereksiz yere yaratmamış. Kesinlikle. Her varlığı hani birbiriyle ilişkilendirmiş. Evet. Şimdi hatta şöyle bir Bektaş fıkrası var. Bir gün diyelim ki Marmara'da, Bektaşiler genelde İstanbul kaynaklı falan olduğuna göre Marmara Denizi diyelim, bir gemideler, fırtınaya yakalanmışlar. Ve fırtınada herkes hani dua ediyor, yalvarıyor, yakarıyor falan filan. Ama Bektaşi oturmuş köşede, o hiç dua falan etmiyor. Umurunda değil. Umurunda değil. O sakin sakin duruyor falan. Demişler ki ya bir dua da sen et. Da şu fırtınayı Allah dindirsin falan. O demiş ki ben Allah'ın işine hiç karışmam demiş. Bir defa karıştırdım da demiş, başıma gelmedi kalmadı demiş. Ey Allah'ım yarabbim. Ya şimdi çok güzel bir fıkra ya. Evet. Yani bir defa karıştırdım da başıma gelmedi kalmadı demiş. Ve anlatmış başına geleni. Bir zaman bir doğada gezerken kırda bayırda bir siyah böcekler vardır. Hani hayvan atıklarını yuvarlarlar da böyle taşırlar falan, böyle yani şey yaparlar. Evet. Öyle bir böceği görmüş. Ya bakmış, ey koca Allah'ım demiş ya. Ya şunu ne lüzum var da yarattın demiş. Yaptığı işe bak, ne yaptığı yapıyor. Yaptığı işe bak. Ve sonunda da bir hastalığa tutulmuş. Gittiği hekimler de demişler ki o hani daha önce gereksiz gördüğü böcek var ya, evet, ondan işte yersen, içersen veyahut da onun bilmem salgısından istifade edersen tedavi olursun diye ona yönlendirilmiş. Hayda. Yahu demiş de ben bir defa karıştırdım da başıma gelmedi kalmadı demiş. Tövbe ettim, bunu nasıl karışmayacağım. Onun işi yağmur yağdırır, fırtına çıkarır, tam dalga yapar. O bildiğini yapar. Hiçbir şey hikmetsiz değil, hiçbir şey gereksiz değil. Evet, ayette de çok güzel, evet, yeryüzündeki ve göklerdeki ve arasındakilerin hiçbirisi boşa yaratılmadı. Şimdi bu boşa yaratılmamayı ifade ederken Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde bakın şimdi 190-195. Ayetlerden oluşan biraz uzunca da bir pasaj var. Evet. Bak bu ayeti ben ilk giriş bölümünü ifade edeceğim. Değerli izleyicilerimiz de meallerden, Kur'an'dan bu pasajın tümünü okusunlar. Hem de 3-5 defa okusunlar. Evet. Yani okudukça zaten yani doyamayacaklar yani. Her birinde ayrı bir hikmet, her sözcüğünde ayrı bir vurgu olan bir pasaj. Onu böyle şey yapacaklar. Tamam. Evet. Göklerin ve yeryüzünün yaratılışında, gecenin ve gündüzün ard arda gelişinde, elbette ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anan, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde, Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın, evet, sen tüm noksanlıklardan arınıksın, artık bizi ateşten, azabından koru diye düşünebilen müminler için nice ayetler vardır. Evet, tamam aşağıda, evet. ileri doğru giderler. Ama bunu gördüğün gibi diyebilen, bunu gören. İşte bir mümin evrene baktığı zaman, Allah'ın yarattıklarına baktığı zaman, yerdekilere, göktekilere, aradakilere, tamam mı? Yaratılış şeylerini iyi inceledikten sonra, iyi gözlemledikten sonra, hangi hal üzerinde olursa olsun, yatarken, şey yaparken, düşünsün, kafayı çalışıp, berrak bir zihniyetle, ya Rabbi sen bunları boş yere yaratmadın diyebiliyorsa, anladın mı? Onun için bir ayet vardır. Ne güzel. Öteki de kafirlerin zannıdır. Şimdi bugün bilim adamları yeryüzünde virüsünden bakterisine varıncaya kadar. Vahşi hayvanından dediğim gibi uysal, yani munis hayvanlarına varıncaya kadar her birisinin ne hikmetle yaratıldığı, doğaya katkısını, yani ekolojik dengenin bozulması yönüyle bugün Birleşmiş Milletler olsun, tamam mı? Akıllı insanlar, bilinçli insanların hepsi aktif halde. Değil mi? Neden? İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki her birinin her birisi salatını bilmektedir diyor. Yani yeryüzündeki dediğim gibi virüsü de, bakterisi de, küçük küçük haşeraları da, büyükleri de, her varlık, her nesne mutlaka salatı var. Bir görevi var. Evet. Arının yaptığı iş belli mesela. Şimdi bak burada o kitaba da yazdık ya hani. Mesela bunu hani özellikle uçuşan sürü sürü şeyler var. Tamam, evet uçuşan. Mesela bunları arı olarak niteleyelim. Arıları da. Örnek olarak. Arı birinci planda bal üretecek, öyle mi? Tamam. İnsanlığa katkıda bulunur. Tabii. Bak bal üretmek onun görevi. Çok güzel bir İnsanlığa, şey. İnsanlığa, doğaya katkısı. Tabii. Ama ayrıca sadece bal üretmek falan önemli değil. İnsanlar bal yese ne olur, yemese ne olur? Tabii. Hiç bile önemi yok balın. Bak önemli değil. Esas önemli neden? Olan reçel yapar yer. Bal yiyeceğine reçel yer. Oluyor, reçel, onu bal tutuyor. Önemli değil. Ama bak yeryüzündeki bitkilerin döllenmesi, ya, dünyadaki bitkilerin döllenmesinin %90'ı arılar tarafından gerçekleşiyor. Yani arılar doğaya dölleme, yani bitkiler, çiçekleri dölleme faaliyetini, katkısını, desteğini vermeyecek olurlarsa, tamam mı? Yeryüzünde meyve, sebze, tahıl hiçbir şey olmayacak. Çok korkunç bir şey efendim. Gördün mü? Zaman zaman arıların böyle grup halinde yok olduğuna dair bir basında ilaçlanıyor. Tabii işte. Çok korkunç bir şey yani. Evet. Arının bak dengeli bozulursa tabiatta olman. Ama öbür tarafta da bilim adamları aman bunu yapmayın diye, onlar korunsun diye deryansın ediyor, bütçeler ayrılıyor. Evet. Bak arıların doğaya desteği. Unutmayalım Nur 41. Şimdi kuşları ele alıyoruz. Bak şimdi kuşları ele alalım. Kuşlar da besin zincirinin en önemli halkalarını oluşturuyorlar. Ayrıca ekosistemin sağlık ve devamlılığı için inanılmaz ölçüde destek sağlıyorlar. Evet, kuşlar da öyle. Şimdi hani yarı akıllılığıyla şey yaptığımız kargalar. Karga mesela. Mesela ormanda yaşayan türleri, yani ormanda tabii tensil dediğimiz ormandaki üremelerin çoğu kargalar marifetiyle yapılmakta. Tabii. O tohumları alıyor, götürüyor. Hani onun bir hırsızlık şeyi var ya. Saklarım diye şey yapıyor, saklıyor. Ama ağaç fidanı ekmek değil onun görevi. Tabii, ama onu sonra yine ama unutuyor. Yerini bulamıyor. Oradan bir filiz çıkıyor. Filiz çekiyor, ağacı oluyor. Ve onun meselesi. Yine bunlar, yine bunların bir şeyi daha var. Bazı çekirdekleri alıyorlar dışkılarıyla. O sindirilemiyor. Evet. Ta tepelere götürüyorlar. Orada bırakıyorlar. Dışkılarından toprağa karışıyor. Tohum oradan olarak da şey yapıyor. Evet. Bitiyor. Yani bunu insan planlasa, kendi insanın çıkamadığı yerler yani. Tabii insanın çıkamadığı yerlerde ağaç var. Değil İşte mi? Destek bak orada nasıl bir destek mesela oluyor. Şimdi dediğim gibi Ziganalarda, Kaşgarlarda veyahut da bilmem ne dağlarında insanın çıkamadığı yerlerde şeyler var. Ağaçlar var, ormanlar. Evet. Nasıl bitti onlar? Tabii bunların marketi. Kimse ekmedi ki onu. Kuşlar götürdü. Doğadan da kendisi orijinalinden de yoktu. O bir ekim. Kim ekti onu? Kuşlar ekti. Karga ekti, kuş ekti değil mi? Onları da kuşlar ekti. Ne kadar bir onlar katkıları da, var hani ya. Öyle doğaya bu katkılarını şey yapıyorlar. Evet, onun dışında şimdi güvercinler haberleşme orada kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Doğan Şahin avcılıkta kullanılıyor mu? Evet, avcılıkta kullanılır. Evet, bir de bazı şeyler, şimdi sürüngenler olsun, bazı diğer varlıklar da ne yapar? doğadaki dengeyi sağlar. Fazlalık yırtıcılar ne yapar? Belirli şeyleri yer. Tabii. Öyle mi? Onun dışında mesela bir akbaba. Akbaba. Karga. Çok büyük fonksiyonu var. Yani leş kargası, evet, dediğimiz şey yani ne yapar? Ne kadar güzel bir şey o. Bizim leş kargası dediği bakteri, virüs birikmiş, o kokuşmuş pis şeyleri, evet, var ya, hani kokuşmuş et parçalarını şey var, evet, ya, alıyor, hiç sindiriyor, hiç zararsız şey hale getiriyor, doğaya bırakıyor. O mikroplar orada ölese birçok insanın belki de ölümüne, evet, sebep olacak. Yine ürecek, bazı kuşlar, yani, evet, özellikle bu şey var, deniz dibinde fosfor. Balıklarda oluyor, deniz dibinde var olur. Şimdi balıkları yiyip belirli dönemlerde balıklar gidiyor, nehirlere çıkıyor, oralarda ölüyor. He. Kuşlar onu alıyor, yiyor. O üzerindeki fosforu götürüp yine dağın başına, derenin başına sağa sola onları iletiyor. Yani bir kamyon gibi taşıyorlar. Tabii onların görevi bu. Taşıyorlar oraya. Fosfor zenginliğini sağlıyor, evet, tabiatta, fosfor değil mi? Fosfor döngüsünü de onlar. Döngü o şekilde. O denizden alıyor, gelir, oraya, evet, götürüyor mesela, evet, icabını balıktan almak suretiyle. Evet. Bunu da kuşlar sağlıyor. Bunu insan gücü yapmaya kalkarsa ona ne maddi güç yeter, evet, ne de fizik gücü yeter. Ya işte yani, dedim ki işte bugün İnsanın ulaşmadığı yerlerde bitki tabii bitiyor. Ki, bunu nereden bitiyor bunu? İşte rüzgarlar, fırtınalar, şimdi bu uçan sürü sürü şeyin de rüzgar, fırtına, boran, yağmur, onları da katarız. Tabii ki onlar da. O sözcük de bunların var, arasındadır. Doğru. Yani onun için burada hani işi özetlemiştik. Sadece salat, Allah'ın salatı, peygamberin salatı, kulların salatı değil. Cenab-ı Hak yarattığı zaman evrendeki varlıklara da bir salat görevi, evet, vermiş. Evet. Tesbih göreviyle birlikte. Onlar da o görevlerini yapıp durmaktadır. Evet. Evet. Sanılmaz bir 10 dakikamız falan var. Evet. Şimdi tahminen, o zaman en hayırlı benim salata şeyde, girelim, en yoksa hayırlı salata şey yaptık ama başlayalım, burada başka en hayırlı bir salatı ben atayım, ayrı bir başlık şey yapayım da. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın salatı vakitlendirmesini. Ha, vakitlendirmesini onu atlamıştık. Şimdi, ha, şimdi hani evet. Evet. Namazın vakitleri olarak anlaşılıyor şimdi. Ha, tabii şimdi salat namaz olunca tabii ki onun oradaki vakitte. O konuyu dinleyelim isterseniz. Evet. O konuyu şey yapalım. Buyurun efendim. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak şimdi tabii peygamberimize bu ödevi verirken peygamberlik görevini verdi. Evet. Hani daha önce bahsettiğim gibi peygamberin bir görevi de devlet başkanlığı göreviydi. Tabii. Böyle önemli salat ödevini peygamberimizin vakitlendirmesi kendisine emredildi. Evet. Evet. Çünkü dediğim gibi şeyde daha önce hani bu müminlerin üzerine borçtur dediğimiz zaman orada bir ayete bir imada bulunmuştum. Hani Nisa suresindeki 101-103'ten oluşan ayetlerde, evet, demiştim ki orada اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا bu ayeti tercüme, tamam, ederek namaz ezelden beri geçmiş peygamberlerde de olmak üzere vakitlendirilmiş olarak müminlere bir zorunlu görev farz idi. Salat, evet. Evet, salat farz idi. Evet, evet. Evet, bu ayeti okumuştuk. Tamam. Hatırlayıcı olursan. İşte şimdi nasıl farz idi, orada onlara nasıl vakitlendirilmişti onları bilemeyeceğiz. Ama evet, bize Resulullah'a salatın vakitlendirilmesi doğrultusunda iki yerde, birisinde tek ayet içerisinde, bir tanesinde de iki ayet içerisinde olmak üzere, İsra suresinde, tamam, ve Hud suresinde olmak üzere bu vakitlendirme işi peygamberimize verildi. Evet. Birincisi, bunu Hud 114'te emir şudur. Ve ekimis salah tarafeyin nehari ve zülefen minel leyli innel hasenat yusufne seyyat. Zalike, evet, zikral zakirin. İlk bölümünü okuyorum. Tamam. Gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı ikame et. Evet. Ayakta tut, oluştur. Burada gündüzün iki tarafı. Gündüzün iki tarafı nere? Sabah ve akşam olur. Evet. Değil gündüzü mi? Dışla. Benim iki yanım dediğim zaman sağımdaki geliyor. Solumdaki bu taraf bende değildir. Mesela ben sağımda ne var dediğim zaman şöyle bu duvarı görürüm. Solumda da o tarafı görürüm. Anlaşılır. Gündüzün iki tarafı. Tabii. Birisi sabahtır. Birisi akşamdır. Doğru. İki vakit oldu mu? Çıkacak. Gündüz iki vakit oldu mu? İki. Oldu. Evet. Ve gecenin yakın saatlerinde. Akşamdan sonra. Ha, bu da akşamdan sonra. Hmm. Buna da yatsı. Evet. Buna da diyor ışa. Bu bir başka şeyde ışa sözcüğüyle gelecek bu ayet. Evet. Bu ışa sözcüğüyle. Işa da gözün yani körerdiği zaman anlamında yürürken yerde önündeki gelen taşı maşı yani göremeyeceğin derecede. Bir dönemde. Ha, karanlık oldu. Evet. Burada... Kaç vakit oldu şimdi? Salat? 3 oldu. 3 vakit oldu. Evet. Şimdi aynı salatın vakitlendirilmesi emri. Bak, ekimiz salata didülükü şemsi ilâ gasegil leyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecr kâne meşhûde. Ve minel leyli feteheçet bihi nafileten lek. Asâ en yapsıkı rabbuka makama mahmûde. Birisi, bak. Huttaydı. Ekimiz, bu da, bu evet. İsra suresinde İsra. Sen salatı güneşin kaybolmasından. Akşam yani. He, karanlığın iyice çökmesine, iyice her şey yapmasına kadar, evet. Tamam. Bastırmasına kadar. Bu vakit içerisinde ikame et. Ve Kur'an-ı Fecr. Bir de sabah okuması var. Bunu demiştim yani. Sabah okuması. Salatın bir boyutunun da Kur'an okumak, ilim irfan okumak, açıdan. Hani öğrenip öğretmek olduğunu. Tamam. Öğrenip öğretmek olduğunu söylemiştik. Sabah öğrenip öğretmesi ve bu sabah öğrenip öğretmesi neydi? Kâne meşhud. Şahitli. Yani çok tanıklıydı. Hmm. Katılanı çok, dinleyeni çok, öğreneni çok. Yani faydası evet. Çok olacak o, bir şeydi. Evet, bunu daha önce bahsetmiştik. Evet, doğru. Evet. Evet. Buradaki ifadelere de göre gördüğünüz gibi salat sözcüğü evet. Vakitlendirilmiş. Evet, vakitlendirilmiş. Bu ayetler de bir de peygamberimize feteheccet bihi nafileten lektir. Bir de sırf sana özgü olmak üzere, bakın sana özgü olmak üzere sen teheccüd et. Yani bir uyu, uykundan kalk, bak uykundan kalk, sen de ayrıca bir salat et. Yani sen ders çalış, yarınki yapacağın işleri, ümmetinle muhatap olacağın, öğreteceğin şeyleri, eski ayetleri falan bir plan proje yap. Hani siz mahkemeye çıkarken çıkmazdan evvel bir ön hazırlık yapmaz mısınız? Tabii, aynı. Evet. Öğretmen arkadaşlarımız da sınıfa girmezden evvel veyahut da okula varmazdan evvel geceliğin tabii. Evinde bir ön hazırlık yapar. Tabii. Onunla gider. Yani peygamberimize buyurur ki sen topluma sabah eğitime gideceksin ya. Hmm. O eğitimden önce gece bir de kalk kendi evet. Hazırlıklarını yap diye peygambere burada öğretiler vardır. Evet. Şimdi ben burada şu, bak saate bakmaya başladınız. Beş biraz bir vurgulu şeyler söyleyeceğim. Evet. Birincisi bu ayetlerin var olduğu sureler Hud suresi ve 114 Hud 110 Hud suresi birisi de İsra suresidir. İsra iki surede. İki surede. Şunu tüm dünyaya ilan ediyor. Evet. Bu sureler Mekke'de inmiştir. Mekke'de indi tabii. Mekke tamam. Sure bunlar. Mekke'de inmiştir. Evet. Salat konusunu işlerken salatın ikamesi konusunda bir şey söylediydim. Medine'de. Salatın ikamesi konularının hepsi Medine'de gelen ayetlerdendi demiştim. Evet öyle demiştiniz. Bütün tefsirlere bakabilirler. Hmm. Bütün meallere bakabilirler. Medine'de inen bu salatın vakitlendirilmesi ayetlerini Hinoğlu Hinler Mekki surelerinin içerisine sokuşturmuşlardır. Ha. Yani orada ayetler harmanlamışlar. Ha. Bu ayetler Medine'de inmiş olmasına rağmen anlatabildim mi? Mekki ayetlerin içerisine sokuşturmuşlardır. O zaman bu planlı İşte bu namazlaştırmanın bir ilk adımlarından birisidir. Planlı bir iş bu. Evet. Tamam mı? Planlı. Diyecekler ki ya sen salatı destek sosyal kurumların oluşu, eğitim kurumların oluşu diyeceksin ama Medine'de böyle bir şey yoktu. Mekke'de böyle bir şey yoktu. Demesinler diye bak burada bu ayet var denecek yani. Anlatayım. Bu ayet var diyecekler burada. Evet. Şimdi burada diğer noktaya geliyorum. Bir özellik bu. Özellikle akademisyen arkadaşların hepsi bunu biliyor zaten. Ha. Bunu Türkçe meallerin veyahut da Türkçe yazılmış tercümeler, tefsirlerin falan ilk girişlerinde sunuş bölümü var ya, evet, ona baksınlar. Hangisine bakarlarsa baksınlar, bu ayetlerin medeni ayet olduğunu hepsinin başında yazar kardeşim. Öyle mi? Yani Hakkı Yılmaz'ın uzun uzun tespitine falan gerek Hukuk yok. Hukuk suresindeki 114 evet, evet, ile İsra evet, suresindeki Hud suresinin bu girişine herhangi bir tefsire baksınlar. 114. ayetin medeni olduğunu, medeni İsra olduğunu. Suresinin girişine baksınlar. Evet. Bu ayetlerin yani 78-79'un medeni olduğunu orada göreceklerdir. Bak burada bir hinlik var bir. Var, tahrifat ya, işte bu. Bunu da söyleyeyim. Evet. İki, şu bilinsin. Evet. Burada akımı sala, evet, namazı ikadet, kurumlaştır emri verilen devlet başkanıdır. Evet. Devlet başkanı. Evet. Devlet başkanıdır. Evet. Peygamberimize diyor ki eskiden ümmetlere vakitli olarak bu şey yapılır. Siz de bulunduğunuz şartlara göre sen de ümmetinin salatı ikame etmelerini, salat uygulamalarını belirli bir vakte bağlayacaksın. Belirli bir vakte bağlayacaksın. Peygamberimize ithaben bu. Bunu değil mi efendim? O gün için Arapça, evet, Arap coğrafyasında. Hı. Sosyal hayat gündüz yoktu. Bunu, evet, Müzzemmil suresinde de görüyoruz sıcaktan. Evet. Millet evinden topluma, mescide, Safa'ya, Merve'ye akşam gün battıktan sonra çıkardı. Yatsı da çıkarlardı. Tabii. Bir de gün doğmazdan evvel sabah çıkarlardı. Evet. Yani salat ikame etmeyi için, eğitim öğretim yapmayı için, sosyal uygun konuları başlıkları görüşmeyi için o günkü Arap coğrafyasında en uygun zaman bu üç zaman idi. Evet. Onun için Arap coğrafyasına göre, o günkü ortama göre Cenab-ı Hak bu vakitleri Resulullah'ın emretti, yapmasını emretti. Tamam. Ha, bu o coğrafyayı o günü şey yapar. O bugün şartlarda de Müslümanlar, hı, herhangi bir yerde bulundukları ortamlarda salat kendi ortamlarda salat vakitlerini, hı, sosyal şartlarına göre, ekonomik şartlarına göre kendileri ayrıca ayarlayacaklar. Üç vakit diye bir şey yoktur, beş vakit bir şey diye yoktur. Mesela ne kadar gerekiyorsa. Mesela bunu, hı, şöyle anlatayım. Evet. Bugün için bizim devletimiz, hı, gayet isabetli. Zihinsel faaliyetlerimizi, evet, sosyal eğitim faaliyetlerimizi ne yaptı? Eylül'de okullar açılacak. Anlatabildim mi? Haziran'da kapatılacak. Diye, sabah mesaisi saat 9'da başlayacak. Tabii. Saat 6'da bitecek. Aynen bunun gibidir. Aynen bu. Gibi düzenlenme. Aynen. Evet. Bugünkü devletimizin de mesai uygulaması, okul eğitim öğretim düzenini, evet, okuması gayet, evet, isabetli ve gayet uyumludur. Evet. Yani onun, evet, için bu ayetin şekilde namaz vakitleriyle, namaz 3 vakitti, 5 vakitti falan filan bir alakası yok. Ayetlerin namazla ilgisi yok. Namazın da vakitle ilgisi yok. Yok. Namazı namazla anlatacağım. Evet. Allah izin verirse. Evet, sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Olur. Bu haftalık süremiz sona erdi. Bundan i̇nşallah, sonra haftalarda inşallah şey, aynı salat konusunda teferruatlı bir şekilde dalacağız. Çok, evet, teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.